جماعت تراشی او دے اعتکاب نیتو دی نخفل غان لزائے اغیاروان دی برابرائی آرستو برابرائی خوچی دے روجا اغا جماعت کی ماتا کی او مطلب دا چی دا ماخام بان نروان دی جماعت ترازلے لکا داشپا روان دی راجی او رض ورپسی رستو راجی نو بان چوائی نو دا دی رض اشپا اغا شورو شو بس دا یو دا عربی اشپا دا چی اغا رستو ایسا دی دا عربی اشپا دا چی اغا رستو ایسا دی جی او گنی نو نور اشپا اغا دا رض نروان دی راجی او دا دا دی رض ایسا دی جی نو لانلا جماعت کی اوزائے دا اعتقاب دا پارا بندہ اگر لانلا اندغہ کی داری انتخاب کی او جدائی کی باقی کم کسان چی اگر درسنو لیکینی آگا جماعت کی اعتقاب دم کینی نا آگا خفت درس آگا اگر اعتقاب غیر کی او ریدیش ہاں اس دی جماعت کی او بندہ کینی ناغری جماعت کی دلتم چنیتو کی نو جوڑی دیز ہے جماعت خطون تو دو دے اعتقاب رہے دے انو دے اگر دلتا بہرم اوری دیش او خیر دنیتیم دلشانیو کی چی دے اعتقاب تکینام او زبا درستم کینام درست باورما نو جماعت اگر دل اعتقاب رہے دے او بیا اگر خاص دے نکدے روزی او درست کی کینین اعتقاب آنے ساسر نکنون او داشن بنانا چکم دے کہ خپل فرض مز کئی نجوئے آغا غیدی ران لپنائیو کی او آغا علتا کی اعتقاب کی ناستیش خود عمرہ دا چی دا غیدی کی ناستی دا نجابا دچا کر دا غیدی خبری نکئی دا غیدی خبری نکئی دا غنی بناناو اعتقاب لکی ناستی دل اگر آج سے اوکار ہوں دے رہے اگر عبادت نہ دے اگر آج جدا سمدائی کی تین آفتے دا مبا جوڑی سمرہ پل پلوانی خزی چیزی نا آگئی با ران سر رو جماعت راوائی او دین سر ودل رہے کی تین با دنیا خبر او در شب اگر با ورسر لگئی او در رہے بناست یو دے با رو جماعت یو دے با فراس کار کی یا با ورسر آگر نوسین جوڑی اگر با کلاری او دکی بے دا ٹول خبری دا دی بیادل رہے کی نہیں پدی اعتقاب رہے کی او درشن تو بندہ پلی او دسماتی توزی نوچا سر اس خبری پول او یا دا خبری دا خبر رہے کل گیا واچوا او دیو بکاو یا اعتقاب والا سرے پور تننہو تیرو لوئی کارون خیل پدی وانی اعتقاب ماتی گی پدی وانی با اعتقاب ماتی گی یو بندہ باہر لاؤ پٹولا او دسماتی لا انہوں دے باہر تنور یو ذرن انساری تو مجمعاتوں نے کہ جی دلیلتین انتظام دے آگا کس دے باہر تنی دی یا یو سڑیخ پل پور کی انتظام دے نوچھے دے پٹی لگی نو نیمہ گنٹے پہ لگی او چھے پل پور تا دی نو پاو شل منٹے پہ لگی نو بس جوڑی چپ پچے بزے اگا پل زان اگا فارغولشی و آغا خپل کورم خپل ران آغا فارغولشی در شنطیب که جری سوال جواب ورطا راگ ورسرد آغا دی موبایل دی نو ضروری خبر آغا کولشی و سیوا کم خبر آغا نشی کولی سیوا خبر پا موبایل واندی نیشی کولی اونو پا خپلا واندی جوڑوار گڑی تنگ دی کل چالکا و کل چالکا دا شیخ غلط دی اونو ٹک دا دل دا غراغی او دا غپور تا دل سیوایی خبری اگر دی نکل او دا اونی سوال جواب اگر دیو کی دا شان نور که کمس خبری او اگر مثال ستا سوڑکی تا پوست کوئی نسویده